kończymy nie proszą. I teraz on biega nie po to, że po swoją bym nie dał, a ścianie stracha nie poznało. Jego imię ułek się znaleźć, mi to nie mógł dajeć już szyn. Przeciwdzielny z mojej jaciuszce, przez swój narodu barwów krew. Rudolf Hess, heroim udzielny. Rudolf Hess, 46 godzina pachła. Rudolf Hess, żywy unama. Twój primus Lenin, pero mi macie przywolić. I mnie czas, ważnie o swobodę. Za nowy polony swet, to pobedę. Rudolf Hess, heroin i mucienik. Rudolf Hess, 46 godzin na pachlo. Rudolf Hess, żywi u nama. Zaczęli szumał hali, najlepszy czas, gdy przypadł ten Führer i Goebbels, żołobek porę tebe. Swój plan osłon, pokoj i suty dali. A my odę barbu nastawiamo. Ty ją wkrótce rasę, odbędź się do ci. Rudolf Hess, heroj i mucienik. Rudolf Hess, 46 godzin na patlo. Rudolf Hess.